Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hello, hello, party people, summer, Kiss Kiss in the Mix. 4 și 4 minute. Începem și astăzi o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix de pe plajă. La Kiss FM ascult doar DJ cu voci răgușite mai nou. Asta da, pentru că vara nu dormim, vara petrecem aici la mare. Mai ales în Mina Isanu, ne-a fost și aseară și am avut o super petrecere Russian Kiss Kiss in the Mix Party. Da, foarte tare, ne-am distrat foarte bine la petrecerea de azi noapte. Am fost să-l vedem și pe Smiley într-un alt club de aici. Și vocea noastră, care nu prea mai e, am lăsat-o în ambele cluburi. Da, în ambele cluburi, în două am împărțit-o și ne-a apucat 7 dimineața. Hai să începem! Bun, DJ Anc și Oryx împreună cu voi până la ora 18. Avem derichisuri de la cei de pe plajă, le așteptăm să le... sau îi așteptăm pe cei de pe plajă să lase derichisurile aici. Shampoo și Alexis Jordan, Got to Love You. Ne trim și imediat și cu Grasul XXL la la song și multe alte hituri până la ora 18. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits, Kiss Kiss in the Mix. DJ Anc and Oryx la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone girl. Cause I'm not just talk for mine, yo. Me alone, I give you the remedy to set you free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them, I'm checking. Legs them, I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose, I'm betting. Știi că toți cântăm la la la la la. Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Peșingi în plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mof. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Ia-uzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Ascult doar hituri in the mix, yeah, summer kiss kiss in the mix. În direct pe plaja Loca Beach din Costinești, DJ Andy Lolis. Avem câteva mesaje, hai să luăm primele două dintre ele. Domnica și Monica din Caracal, șefele blugilor din partea unor prieteni. Și pentru Ionuț, ciocrâtău zice, de la Bății. Și de la Mihaela pentru Cristi din Filiaș, te iubesc. Cu litere mari, așa, foarte mult. Oltenia este aici la Costinești, din câte realizez eu. Da, avem Craiova, avem Filiaș, avem o gașcă foarte, foarte mare. Târgu face... Jiu. Da, plajă chiar aici în jurul studioului. Hai să descu mâinile sus. Bună dimineața, foarte people, hai să continuăm mixul. Avem Celia, Is It Love, Michael Palsberg, Mad World și Fly Project, muzica imediat. Vara asta la Kiss FM. Ascult toate hituri in the mix. Ce-a făcut? Ce? De ce ai râs? Ce-a zis? Nimic. Mă gândeam că suntem amândoi răgușiți, parcă suntem azi DJ. A, vorba colegii noastre, Andreea. Și că ai văzut ursul? Nu. Doi urși. Aoleu. I fall in love.

Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palabras, oh, matela. Summer Kiss Kiss Remix, DJ Young și Olix împreună cu voi, live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Și trebuie să spunem că avem o faptă foarte tare care s-a întâmplat. Cineva ne-a adus un portofel găsit cu tot cu acte și cu bani. Iată și pe domnul care și-a pierdut actele, grozavul Bogdan. El e. Ce făceai? Erai la baie? Apă, frumos, da. Și te-ai dus cu portofelul în apă? Portofelul, da. Ok, cineva a venit fără să ceară recompensă, cu tot cu bani, ți-l oferă, uite-le aici. Deci, așa ceva rar. Felicitări și ție că ți l-ai găsit și celui respect maxim pentru cel care a adus portofelul cu tot cu bani. Ce asta mă, este e, ceva e un norocos. Se întâmplă așa ceva în România. Și data viitoare grijă că nu, e, nu se întâmplă rar. Dacă am ajuns la lucruri de genul ăsta, trebuie să spun că acum vreo oră a venit o fată, bine, a venit două fete, dintre care una plângea că și-a pierdut telefonul undeva pe dig acolo. Și l-a lăsat pe acolo, nu știu ce a făcut, cu tot cu bani, o gentuță mică și plângea că... Zic, da, degeaba plângi, că nu mai rezolv nimic dacă plângi, asta e, nu o să ți-l aducă nimeni înapoi. Și da, dar eu ce fac fără telefonul săptămâna aici? E, dă-le bine telefonul. Ești la mare, ești da. În vacanță. Hai să continuăm mix, avem Arash, Broken Angel. Gotie și Kindra imediat, Somebody That I Used To Know. Și noua piesă Andreea Bănică, se numește Could You și a fost lansată chiar aici la Summer Kiss în Costinești. Și că tot vă povestim chestii de aici de la mare, trebuie să spunem că de vreo două ore Salva Maria au ridicat steagul roșu. Marea este din nou foarte agitată și momentan nu se mai intră în apă, e foarte riscant. Așa încât cei care se află acolo și totul se încumetă, i-am sfătuit pe aceștia să iasă afară din apă, da? Da, hai să continuăm vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, tu se doram, de ce-și man, gherie nade. Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live de pe plaja Loca Beach, de aici din Costinești. Până să ne ocupăm de o nouă tură de delichisuri, trebuie să spunem că ne-a găsit cineva pe plajă o pereche de chei de la cazare, de la casa D.U.K. Da. Cheia cu numărul... Nu zic pe să vină omul să spună ce. Poate sunt fetele de aici, de la filiaș care stau la casa aceea, poate v-ați pierdut cheile, ia uitați-vă voi să vedeți de cheile voastre, da? Da, hai să vedem ce dedicații avem. Fii atent aici câte mesaje avem. 20 de mesaje, dar luăm așa câteva dintre ele selectate. De la Tibi, wow, pentru toți prietenii lui din Brăila. De la Alina, pentru toți chisămanii, pentru Gașca din Plopu, vă așteptăm la mare, superb, la Costinești. De la Miha, pentru cel mai scump iubit din lume, Denis din Timișoara, te iubesc mult de tot. De la Mihaela, pentru Cristi Ciobanu din Filiaș, te iubesc foarte, foarte mult. Pentru Andreea și restul de 300 de brașoveni veniți în tabără, distracție maximă la mare. Și de la Doru, pentru toți angajații lui Italianu din Bârlad. Și pentru Domnica și Monica, șefele blugilor. Hai să continuăm mixul. Bun, continuăm mixul după o scurtă pauză, pentru că încheiem acum aproape 40 de minute non-stop hits. Dar ne întoarcem repede pe plaja Loca Beach la Summer Kiss, DJ Young and Alex. Vă lasă la Kiss FM. Ascult doar hituri. Bun, avem așa, Voltaj, dă vina pe... Adele, Set Fire to the Rain și avem Ghesu cu Miță, De cât să minți. DJ Ang și Olix împreună cu noi, hai, împreună cu noi și cu voi. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri, in the mix. Kiss, kiss in the mix, summer people! Difuzor că nu mă auzi mai tare, beat-ul ăsta că te ține în picioare. Iar-ți suflă în buzunare, masa care e plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu.

stea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Summertime, baby. Kiss FM. Piese mixate și de distracție maximă aici pe plaja Loca Beach, în studioul Summer Kiss din Costinești. Am început ora aceasta cu Holograf, cât de departe, și o piesă ceva mai veche, Holy Valence, Kiss Kiss. Acum continuăm mixul nostru cu Smiley, Dead Man Walking. Avem noul single DJ Young deasupra tuturor și mai apoi să vedem cu ce piese mixăm. V-am pregătit multe hituri în această oră și informații proaspete și live în timp real. De aici, de pe plajă, inclusiv dedicațiile și mesajele celor care sunt aici cu noi, la soare, la mare, la distracție, pentru gașca lor sau pentru cei care sunt acasă și ascultă. Hai să continuăm mixul vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Thank you.

quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá. Toată plaja, Loca Beach, Summer, Kiss Kiss in the Mix, mâinile sus. Ne pregătim pentru partiul din seara asta din Midnight Sun Club, ca în fiecare noapte mergem și pe acolo, petrecem, ne simțim bine. Vrei să rămânem iarăși fără voce? Dar nu, suntem pe mute, din seara da. Nu mai vorbim, nu mai țipăm, nu mai strigăm, să ne revenim. Loco Blas la gură, direct. Abunjo, Luca și Marcelo, Ciuciacea și înainte noul single DJ Young deasupra tuturor. Hai să continuăm cu... Continuăm, ia uite ce piesă avem. Puia Connector, Wheeler și Bina Tliz, Ma American Dream, Like Chocolate, Maria Maria și... Bruno Mars, Lazy Song. În continuare o să luăm mesaje și dedicații de aici de pe plajă. Nu uitați de internetul wireless gratuit, hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM. DJ Young și Oric sunt împreună cu voi, ne auzim în toată țara. Hai să arătăm pe cei de acasă, cei care sunt la muncă, cei care sunt în trafic, la Kiss FM. Ascult doar hituri. really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I. Vara asta la Kiss FM ați spus doar hituri și, sincer, cred că ar fi frumos să difuzăm numai piese de genul ăsta, piese care se ducă pe ascultătorii noștri cu gândul la concediu, să-i țină relaxați. Sau cei de pe plajă să doarmă așa liniștiți, unde să tragă un pui de somn bine meritat după amiază, când e soarele ăsta cu vânt puternic, doar pe plajă te rupi, mai ales pe piesele astea, Lazy Song, îți dai seama, e direct instigare la vise plăcute. Bună, asta e instigare la vise plăcute, da. Ok, hai să continuăm mixul, mai sunt multe piese, avem și dedicații puțin mai încolo. Ne uităm la valurile care sunt la 20 de metri în fața noastră, foarte, foarte mari. Da, din nou valuri foarte mari, cu alge foarte frumoase. Am și eu 3 alge pe gât în momentul ăsta, de aia am vocea asta pe care o am. Avem și steagul roșu arborat, din păcate, la salvamari, deci nu intrați în apă, nu vă încumetați. Da. În schimb, vezi câți oameni nu au intrat în apă, niște oameni foarte conștienți, foarte, cum să zic, responsabili, exact. Da, în schimb, în depărtare se vede un vaporaj din acela care face croaziere în jurul lepavei. Eu nu m-aș încumeta să mor cu vaporajul ăla. Fii atent cum face. Dar că acolo nu cred că sunt valori atât de mari, sincer. Nu, uite cum face. Deci cei de pe vaporaj le facem cu mâna, dacă ne auziți. Telefoanele să le țineți bine în buzunare, da? Crezi tu că s-au dus cu telefonul în... Păi cum, să facă poze în jurul epavei. Da. La fiecare tur în jurul epavei, jumate dintre ei rămân fără telefoane. Mai ales dacă sunt valurile astea. Ok, hai să continuăm mix-ul. Bun, avem Michel Telu, Isaac Pegu. Avem și noul single Alex Mica, Breathe. Plus multe alte super hituri. Live de pe plaja Locabiș din Costinești, DJ Anx și Olix. Ziua cu numărul 33. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda.

Cea mai nouă piesă, Alex Vica, o schimbare completă de stil după Dalinda, a trecut la un sound mai serios, mai matur, nou, Breed se cheamă, sună foarte bine. Gata cu manenuțele, trecem la treburi serioase. Trecem la treabă, nu? Da, vorba aceea. Trecem la treabă, exact. Bun, încheiem 34-35 de minute live de pe plaja Locabiș din Costinești. Facem o pauză de reclame, timp suficient să facem o baie la glezne, că mai mult nu ai voie să intri în apă, că nu te lasă salvamarii, e interzis. Și ne întoarcem în studio să mixăm încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 6. DJ Anx și Olix împreună cu voi, e foarte frumos la mare, vă așteptăm la Costinești. Să facem plajă împreună și desigur să bem o bere rece aici în Beach Barul Summer Kiss. Da, corect, corect, corect. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Summer Kiss Live. Mai exact, Summer Kiss, Kiss in the Mix, DJ Young and Olex pe plaja Loca Beach, ziua cu numărul 33, suntem la jumătatea Summer Kiss-ului din acest an. Mamă, mamă, mamă, nici nu mi-am dat seama cum a trecut o lună și deja încep să mă gândesc la Winter Kiss, că nu vreau să vină, aș mai sta încă 3 luni la mare, numai să ne ajungem la munte, da? Deja la asta Winter Kiss, mai bine să ne mutăm în Himalaya atunci, nu? Iarna să emitem de acolo. Invers. Hai să continuăm cu mixurile și cu dedicațiile de pe plajă, avem Lorraine, Euphoria. Și avem și o dedicație de citit lăsată acolo în chiar cum așa în mare viteză de la Laura din Mizil pentru surioara ei Silvia și pentru părinții ei și cei mai tari și frumoși DJ. Mulțumim, mulțumim foarte mult, suntem platați. Am făcut și o poză cu Laura din Mizil mai devreme. Avem Lorraine, Euphoria așadar. Van Cleacă și Jamie One Shooter. DJ Anx și Olix împreună cu voi până la ora 18. De pe plajă, din Beach Bar, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Reaching for divinity. SFM a scos doar hituri. Am avut remixul Addictive Elements pentru Narcotic Sound și Christian D. Vai! Mâine o luăm de la capăt încă de la 10 dimineața și apoi din nou în direct timp de 2 ore de la 4 la 6 cu mixuri, hituri, dedichisuri, plajă, soare, fete, distracție și Kiss Kiss in a Mix. Rămânem acum până la 8 cu partiul care continuă ca în fiecare seară. Rămânem la plajă, rămânem la distracție aici pe plaja Local Beach. O să râzi, eu aveam impresia că azi e marți și vreau așa la Caterin că se întreb, tu știi ce zi e azi? Și deschid acum calendarul de pe laptop și văd, azi e miercuri de fapt. Sigur că e miercuri 1 august, este prima zi din august, foarte, foarte multă lume la Costinești. De acum încolo o să vină vârful ăla până în 15-20 cu turiști, cu chisomani, cu oameni care vin la mare. Pregătiți-vă, țineți-vă bine. Țineți-vă bine, da. Așadar, bun venit în luna august, mulțumim frumos reme pentru butoane. Marian Boba vine de la ora 18 pentru ascultătorii Kiss FM. Și mâine sperăm mai puțin răgușiți, ne întoarcem aici în direct, DJ Ang și Olex la Summer Kiss Kiss in the Mix. Și sperăm să se întoarcă și vocea la noi. Seara frumoasă tuturor la Kiss FM. Asculți doar hit-uri.